Apoloni tusabe. Ni matumaini yangu mpenzi msikilizaji hujambo pale ulipo na ni sasa baada ya 20 wakati yule ambao ni wa kusikiliza habari kwa lugha ya Kiswahili kwenye redio Isanganiro. Na kwanza ni mtasari wake. Mafundi gari wanaokarabatia magari barabarani katika mtaa wa Buyenzi jijini Bujumbura hawakupokea vizuri maamuzi ya meya jiji ya Bujumbura, ikiwa wamehimizwa kutoa magari taka katika barabara na wafanyie kazi zao uani, ikiwa wamepewa mwezi mmoja tu wae wameisha ti maamuzi hayo. Mkoani Muramvya kuna ripotiwa idadi kubwa ya wanafunzi inayopelekea baadhi ya wanafunzi kusoma wakiwa wamekaa chini kwa sababu ya uhaba wa dawati. Kampuni ya mawasiliano Econet leo imezindua rasmi hapo jana Jumatano mfumo mpya wa kufuatilia gari hapo na hapo, ikiwa ni kujua limechukua barabara ipi, kasi ya driver na pale gari linaposimama ama linapopakia. Na mengine ni punde tu. Isanganiro. Ufundi mitambo ni Audrine Ndayikeza na nianze na habari hii kuhusu maamuzi haya ya meya ya Bujumbura. Mafundi gari wanaokarabatia magari barabarani katika mtaa wa Buyenzi jijini Bujumbura hawakupokea vizuri maamuzi ya meya jiji ya Bujumbura, ikiwa amewahimiza kutoa magari chakaa katika barabara na wafanyie kazi zao uani. Mafundi gari hao wamepewa mwezi mmoja tu ili wawe wameisha ti maamuzi hayo, muda ambao mafundi hao wanaona ni mfupi, na wakaiomba serikali iwasaidie kuwapa nafasi nyingine ya kufanya kazi zao, ikiwa haipendi waendelee ukarabati ya magari barabarani katika mtaa wa Buyenzi. Tusikilize baadhi ya mafundi gari hao. Uamuzi wake sisi vile tumeupokea kwa kweli, kwanza umetutisha kwa sababu umekuja kuhatarisha maisha yetu na familia zetu. Cha kwanza, sisi hii ndio kazi yetu ya miaka na miaka, inatulelea mafamilia, inasaidia ndugu na wajamaa. Sasa kighafla bila kuandaa hichi kitu, kutuambia kesho hiyo tufike tunatoka, tunaona kama ni matatizo. Je, kutuambia tutoke haijawa matatizo, tutoke twende wapi? Kuna sehemu, mbona hakutaja sehemu ambapo tutafika tunahamia? Ndio inakuja matatizo. Kama kuna sehemu nyingine ametuandalia, hakuna wasiwasi. Wapandae vizuri, watuambie kila seksu itatumikia hapa, kila seksu itatumikia hapa, si tuko tayari. Kime na hapo kabisa tuona kama maisha yetu amekuja kuyatarishi, tutazidi kuumia zaidi. Maisha amekuja yako magumu, ikija na hilo swala, sasa nakuja kutufuza tena ghafla, hatukuambiwa, hatukufanya nini mapema, tujibange mapema, ni vigumu sana. Kwa kweli sisi kama watumikaji wa barabarani Buyenzi, kwamba tulikuwa tunaomba Meride la Vile kwa uamuzi ambao yeye amechukua aweze kutufafanulia vizuri na aweze kutuelekeza ambapo tutakapokwenda kufanyia kazi hiyo ya barabarani, kwa sababu sisi si waajiriwa na tumekuwa tukiona hii kazi inatumikiwa barabarani na wazee wetu pia walikuwa kitumikia barabarani. Ni kwamba miaka yenye inaisha domisie Buyoya domisie walikuwa wamesema kuwa wametoa viwanja apartie ya quartier industriel, lakini tulifuatilia swala hilo hatukuona mwisho uko wapi, na wala hizo sehemu walizokuwa wamesema kuwa wamezitoa hatukuweza kuziona, bali tu walituambia ni za sehemu za watu binafsi. Kuwa za watu binafsi, sisi tukakosa pa kwenda, pengine tukaona afadhali tukae tu barabarani kama walivyokuwa wazee wetu walivyokuwa wanatumika. Na kama amechukua uamuzi huo kama mtu wa serikali, na hatuwezi kupingana na serikali, ni kwamba sisi tulikuwa tunatoa maombi kwa serikali itutafutie sehemu nyingine, kama ipo watuonyeshe hiyo sehemu, sisi hatuna upinzani na serikali. Serikali sio inachukua sheria bila kunani kutanisha wanyagi huku, wakutanishe mkutano, waambie jamii hii hatu tunataka kuchukua hatua hii ya kusema wenye kutengenezea gari kwa barabara ndio naweza kuleta usalama mdogo, lakini sio hivyo. Sisi tunashika kama sio hivyo juu Mekanika inafanyika hapa Buyenzi. Inafanyika ni mchana. Njoo hapa saa 12 utakutana kuna gari ziko pale. Hapo ndio kwenye maajabu tunafanya. Alafu cha pili, hii Buyenzi inaweka watu wengi. Na usiseme kama wazaliwa Buyenzi wanatumikia hapa wenyewe. Wenye kutumikia hapa wanatoka zingine komine wanakuja kutumikia hapa. Kamenge, Kinama, Buterere, Msaga, wote wenye kutoka Bilimani wote kujani hapa. Mshansikidiza. Wenye Buyenzi sasa ndio wanatia nani kusema ngo msalama, usalama mdogo. Si hapo sio tunacho kukataa. Lakini sasa hii hatua ya meya Bujumbura, hii hatua si atushike kama tunashika kwa masikitiko. Yeye atupe kama miezi 6 basi na sisi tujifikiri. Hao walikuwa ni baadhi ya mafundi gari wanaokarabatia magari katika barabara katika mtaa wa Buyenzi jijini Bujumbura, wakiwa hawajapendezwa na maamuzi ya meya Bujumbura kutoka kufanyia kazi yao hapo. Tuendelee na elimu. Na ukurasa wa elimu, wanafunzi zaidi ya 10,000 ndio wanaoiacha shule, walioiacha shule mkoani Muramvya katika mwaka jana wa shule. Hayo yanabainiwa na msimamizi wa elimu mkoani Muramvya Bwana Nimbo Nastani, anafahamisha kuwa miongoni mwa sababu za kuacha shule ni pamoja na wasichana wanaobeba mimba, ikiwa kumeripotiwa wasichana 84 waliobeba mimba mwaka jana wa shule. Msimamizi wa elimu mkoani Muramvya anaendelea kusema kuwa mkoa wa Muramvya ni miongoni mwa mikoa ambayo shule zina madarasa yenye idadi kubwa kiasi kwamba kuna madarasa ambayo wanafunzi wanakaa chini kwa kusoma kwa kukosa dawati na ya kukalia. Mfano ni darasa moja inayopatikana kwenye shule ijulikanayo kama Kirika tarafani Mbuye mkoani humo, ambayo ina wanafunzi zaidi ya 168. Idadi ya watu wanaohudhuria kituo kinachohudumia walioathirika na unyanyasaji wa kijinsia mkoani Makamba iliongezeka. Haya yanabainiwa na mganga Klima Havyarimana, kiongozi wa hospitali kuu mkoani humo, katika mkutano uliofanyika hapo jana Jumatano ili kujadili jinsi unyanyasaji wa kijinsia waweza kutokomezwa. Ilikuwa ni fursa kwa wajumbe wa mkutano huo kuwajulisha kuwa kituo hicho kipo na kinapokea watu wa aina yoyote, na mapokezi na huduma katika kituo hicho ni kwa bure. Kiongozi huo wa hospitali kuu mkoani Makamba anaomba kila mtu ambaye ameathirika na unyanyasaji wa kijinsia kuwasili mapema kwenye kituo hicho. Mtu yaweza kufuatilia hapo na hapo gari lake akitumia simu yake ya mkononi. Haya yamefahamishwa hapo jana Jumatano na Bwana Bukene Celestin, mhusika wa mawasiliano katika kampuni ya mawasiliano ijulikanayo kama Econet, leo wakati wa kuzinduliwa rasmi mfumo mpya unaosaidia kufuatilia gari muda kwa muda unaoitwa Vehicle Connecté kwa Kifaransa. Bwana Bukene Celestin amesema kuwa mfumo mpya huo unasaidia mwenye gari kujua ni barabara ipi gari hiyo imechukua, kasi ya driver na pale driver alipo paki. Bwana Bukene Celestin, tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Vianney Ngenda Kumana. Gikokwa twateguye no munsi nico gushira ku mgaragaro ikintu gishasha tuzanye. Shuhuri tulizo andaa siku ya leo ni za kuweka bayana mfumo mpya wa kufuatilia kwa karibu usafiri wa gari muda kwa muda pakitumiwa njia ya simu ya mkononi. Mfumo huyo unavyotumika, kabla ya yoyote gari linatiwa chuma maalum karakalani, na kifaa hicho ndicho kinachotoa habari namna gari linavyoendelea barabarani na jinsi linavyoongezea kasi. Pia kifaa hicho kinasaidia wamiliki wa gari na mashirika ya kufuatilia kwa karibu usafiri kupata habari sahihi kuhusu usafiri kwa jumla. Kifaa hicho kinadiririsha iwapo gari limesimama barabarani na yale yote anayojitokeza barabarani nyakati za usafiri. Kingine, kifaa hicho cha kisasa kinasaidia kufahamu mwenendo wa madereva barabarani kama kama dereva anatembea kwa mwenendo wa kasi au kusimama kighafla barabarani au kutembeza gari sivyo ndivyo, kifaa hicho kinaweka bayana hayo yote. Bila shaka kifaa hicho kitasaidia kutatua matatizo kadhaa yanayojiri kwenye taasisi ya usafiri. Ivyo vyose rero ako kuma kaza gutorera umuntu. Huyo alikuwa bwana Bukene Celeste, mhusika wa mawasiliano katika kampuni ya mawasiliano inyulikanayo kama Econetelewa, kitafsiriwa na mwenzetu Viane Ngendakuma. Na mwisho wa habari, kiongozi wa ofisi ya kuhifadhi mazingira mkoani Kitega na baini kwamba si bora kupanda miti aina ya karitusi kwenye sehemu za milima na kando kando na mabonde, sababu karitusi nazo mizizi mirefu kwenda chini kiasi kwamba inahitaji maji mengi ya ukina wa ardhi. Hali hiyo sasa pelekea kupungua kwa maji ya chemchemu hasa wakati wakipwa amependekeza badala karitusi raia wapande miti ya kiasili inayohitaji maji ya kiasi inayoleta pia rutuba kwa ardhi. Mengi zaidi na ripota wetu Jirani Gira uko mkoani Kitega. Bwana Jamari Hatungimana ni kiongozi wa ofisi ya kuhifadhi mazingira mkoani Kitega, avanisha kuwa utafiti wa ofisi hiyo ulidhihirisha kwamba karitusi zinayo mizizi mirefu kwenda chini kiasi kwamba yafyonza maji mengi ya ukina wa ardhi. Asema kuwa hali hiyo ni moja mwa sababu za kupungua kwa maji ya chemchem, ambapo ni dhahiri kuwa wakati wa kipwa maji ya chemchem hupungua kwa kiwango kikubwa. Kiongozi huyo asisitiza kuwa ofisi anayoongoza mkoani Kitega jipa majukumu ya kuhimiza raia waepukane na tabia ya kupanda karitusi kwenye sehemu za milima zinazopakana na mabonde, na badala yake aeleza kuwa wataomba raia wapande karitusi kwenye sehemu za milima zilizoko mbali na mabonde au kwenye sehemu zenye urefu kwenda juu wa kutosha. Ameongezea kuwa jukumu lingine ni kuwakumbusha raia kwamba ni marufuku kupanda karitusi mabondeni, kwani karitusi za sharabu kirahisi maji mengi ya ukina wa ardhi. Bwana Jean Marie Hatungimana arufia kwamba kwenye sehemu za milima zipakanazo na mabonde ni bora ipandwe miti ya kiasili, ambapo mizizi yake ni mifupi kiasi kwamba haisharabu maji mengi ya ukina wa ardhi. Mbali na hayo, miti ya kiasili yaleta rutuba kwa ardhi, amezidi kuarifu. Ama katika harakati za kufanikisha majukumu ya ofisi ya kuhifadhi mazingira mkoani Kitega, Maria Tungimana asema kuwa vitalu vyenye mimea 1080 vya miti ya kiasili ya aina ya acacia na mesopsis kwa Kifaransa viliandaliwa. Ama katika siku za usoni mimea hiyo itapandwa. Amalizia kuwa kazi hiyo ya kuandaa vitalu itaendelea hadi karitusi zilizopandwa kwenye sehemu za kando kando na mabonde zirudiliwe na miti ya kiasili. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Asante sana Jani Bigira. Hapa ndipo tunapotamatisha habari kwa lugha ya Kiswahili kwa mtana wa leo. Ila kwa wale ambao hujasikiliza habari hii tangu mwanzo, ni kujulishe muktasari wake. Mafundi gari wanaokarabatia magari barabarani katika mtaa wa Boyenzi jijini Bujumbura hawakupokea vizuri maamuzi ya meya ya jiji ya Bujumbura, ikiwa amewahimiza kutoa magari chakaa katika barabara na wafanyie kazi zao uani, ikiwa wamepewa mwezi mmoja tu wao wameisha ti maamuzi hayo. Mkoani Muramvya kuna ripotiwa idadi kubwa ya wanafunzi inayopelekea baadhi ya wanafunzi kusoma wakikaa wamekaa chini kwa sababu ya uhaba wa dawati. Kampuni ya mawasiliano Econetelewa imezindua rasmi hapo jana Jumatano mfumo mpya wa kufuatilia gari hapo na hapo, ikiwa ni kujua imechukua barabara ipi, kasi ya driver na pale gari inaposimama ama inapopaki. Ni kushukuru mpenzi msikilizaji uliweza kusikiliza habari hii. Ni mshukuru fundi mitambo Odrine Ndaikeza, msomaji Aponi Tusabe. Sina la ziada isipokuwa kutakia kila la heri na kufahamia kisha kwamba habari tena kwa kamili utakuja kuisikia saa 11 kamili.